Inselmi l-kom min kampus FM jina Slim Buħarġar nil-għakom għat min program fi s-sensila il-ġraja wara l-kelma. Il-lum fl-imkima Professor Charles Briffa ħanaraw il-ġraja wara presepju. Fil-familja il-presepju huwa sfort stamħabba u ħarsin. L-ambjent tal-grotta qaddisa jinħoloq minn fuq il-bank tal-passatemp minn dawk il-membri tal-familja li jridu jagħtu daqqa tajt u jħaddmu l-immaġinazzjoni tagħhom biex isawru id-dettalji tal-istruttura, tal-istil u tal-għamla. U b'din l-immaġinazzjoni jinħolqu irħula sħaħ li jirriflettu karatteristiċi lokali u tradizzjonali biex l-ispirtu ta' twelit rigal qaddis jixxerret fl-immedjat tal-membri tal-familja u marraħal kollu. Permezz tal-karatteristiċi lokali li jiddaħlu fil-presepju, l-imħabba tal-grotta tiġi fil-lokal meħtieġ. Ir-raħal u d-dar fejn ikun hemm il-presepju isiru Betlem. Fil-fatt f'dan il-programm se naraw il-familja ta' termini marbutin mal-kelma presepju. Sewa, dik l-introduzzjoni diġà għandna ħjiel ta' kemm tista' tkun vasta id-dinja tal-presepju u aħna dak li se nagħmlu, però ħanibdew passoltu mill-etimoloġija. Bil-Latin insibu l-kelma presepjum li ġejja minn presepe, sewa li kienet tfisser li tfisser maxtura u stalla. Dina tat Italjan presepju, mbagħad aħna naturalment ħadna l-kelma presepju. Ġifieri hawnhekk għandna affarijiet li huma faċli li wieħed isegwihom. Bħala tifsir fil-Malti, presepju għandu t-tifsira fundamentali ta' modell tridimensjonali li juri l-istorja ta' twelit ta' Ġesu. Ġifieri għandek modell li tista' tmissu. Mhux stampa, ġifieri qed ngħidu hawnhekk. U kif qed ngħid juri l-istorja ta' twelit ta' Ġesu. Issa anka dina naturalment tieħdet ukoll l-idea tieħdet mit-Taljan għaliex l-istalla li hemm implikata fil-kelma presepju, sewa, qiegħda turi b'mod partikolari il-ġrajja ta' Ġesu. Tajjeb, insibu wkoll fl-użu aħna ħaġa bħal qisek l-aġeb tal-presepju. Ġili ngħidu fil-fatt l-aġeb tal-presepju huwa pastur minn dawk tal-presepju. Forsi konna ċans nitkellmu wkoll fuq il-pasturi llum. U meta aħna ngħidu qisek l-aġeb tal-presepju, ngħidu lil min ikun baqa mistaġeb b'xi ħaġa u forsi bħalqu miftuħ, tifhem. Imma l-importanti li anka il-presepju ta' kontribut għall-idjoma Maltija. Jew espressjoni jekk trid. Issa, meta aħna niġu għall-familja tal-presepju, l-ewwel naraw li hemm għamliet differenti ta' presepju. Mbagħad għandna l-ismijiet tal-pasturi. Mbagħad hemm in-nies li ħadmu jew li jaħdmu il-pasturi u l-presepju. Mbagħad hemm l-għodda. Għax illum il-ġurnata silejn il-bini tal-presepju kważi sar industrija sħiħa. Industrija però inti fl-introduzzjoni tiegħek għad fuq il-bank tal-passatemp. Imma anke l-bank tal-passatemp illum il-ġurnata ġi speċjalizzat. Issa naraw xi ħaġa fuq din l-ispeċjalizzazzjoni. Ħan nibdew billi naraw daqsxejn l-għamliet ta' presepi, ħalli naraw il-familja tal-presepju kemm kbira, kemm vasta. Issa xi tfisser l-għamliet tal-presepju? Aħna għandna presepi differenti fil-kultura tagħna. Din jiġifieri l-kultura attwali, naturalment miruta jew kellha żviluppata. Ftehmna? L-ewwel nett aħna nagħmlu distinzjoni bejn presepju Malti, li huwa dak il-presepju tal-karti li juri il-grotta li tkun tidher sewwa dik il-grotta, ġifieri għax tispikka, hemmhekk għandek il-punt fokali tal-presepju, u li jkollu dan il-presepju il-parti ta' fuq b'xi belt, djar u fuq kollox l-iktar li jħobbu il-mitħna. Il-mitħna mbagħad għandek l-istilla fuqha. Dak huwa l-presepju Malti. Dejjem qed ngħidu presepju tradizzjonali. Miegħu nistgħu inqablu. Il-preseppju naplitan. Li hu magħruf ħafna, eh? Imma il-preseppju naplitan il-karatteristika tiegħu hija li huwa miżgħud b'geġwiġija ta' pasturi li juru id-drawiet tal-pajjiż. Ġifieri hawnhekk sa ssib forsi kaċċatur, il-fornar, waqt li ix-xena ta' twelid ta' Ġesu tintilef fatt kbir ta' xeni mill-ħajja napletana. Ġifieri f'dan it-tip ta' preseppju t-twelid ta' Ġesu bħala grotta mhuwiex il-punt fokali. Mhuwiex, le. Il-ħajja soċjali hija importanti, però il-messaġġ huwa li il-messaġġ tal-miliet qed jintegra mal-ħajja soċjali. Naturalment hemm l-element biex ngħidu hekk profan fih li inti tagħmel u tibni dan il-preseppju b'dawn l-aspetti soċjali mill-ħajja napletana ħalli turi kemmi attiva il-ħajja tagħhom sewa. Insibu wkoll preseppju Ruman. Dak li fih tara xeni xeni marbutin ma' Ruma, per esempio il-pasturi li b'sin tar-Rumani f'temna. Għandna wkoll il-preseppju Sqalli. Dawn anka Malta nsibuhom ukoll. Dana jagħti importanza kbira lix-xena tat-twelid ta' Ġesu, kif nagħmlu aħna sewwa, u ma jkunx mobbi wis bil-pasturi u dawn tarhom libsin bl-ilbis komuni tal-pajjiż. Ġifieri hawnhekk li daqsxejn differenti minn tagħna x'il-pasturi tagħna huma x'aktarx libsin tal-era f'temna. Hemm iktar għamliet ta' pasturi, pereżempju, insibu preseppju ambientali. Dan il-preseppju jafas fuq l-ambjent ta' żmien Kristu. Hemm il-preseppju awstir li juri biss dawk l-affarijiet li huma neċessarji fil-preseppju. Ġifieri probabbli sa juri l-grotta, u mbagħad għandek ħafna firxa ta' blat. Forsi anke jkollok xi rajja l-ewwel hemm. Hemm il-preseppju barokk li juri festa ta' pasturi, xeni u tiżjin u li dbiegħet mis-sempliċità tax-xena ta' twelid ta' Ġesu. Ġifieri qed jafas fuq dawk ix-xeni fuq il-pasturi u mhux fuq il-kunċett ta' twelid ta' Ġesu. Dawn huma għamliet differenti kif qed ngħid, però narawhom aħna u narawhom differenti. Insibu il-preseppju evanġeliku sewa. Il-preseppju evanġeliku jagħtik il-ġrajja kif inhi fil-Vanġelu, jiġifieri hawnhekk jidħol mhux biss it-twelid imma jidħlu il-Maġi, jidħlu r-raja u l-affarijiet l-oħra li nsibu fil-Vanġelu. Ġili rajt preseppju jiena tant ikunu kbar u estensivi li anke saħansitra jwaslu anke sal-Golgota. U sal-passjoni ta' Kristu. Iva. Hemmhekk għandek l-estensjoni. L-istorja kollha hemmhekk. Ekku. Tinsiex li it-twelid huwa l-bidu tal sakemm jasal sal-Golgota. Il-Golgota tiġi kważi il-riżultat ta' twelid. Ma iva, għandek dak it-tip ta' preseppju wkoll. Għanna wkoll il-preseppju jiċċaqlaq, u hekk insibu aħna, il-preseppju li jiċċaqlaq, il-pasturi jiċċaqlu billi jiġbdulhom xi spaga u kollox imur f'postu b'sistema ta' kontrapis. U mbagħad hemm ukoll dak li ġieli jsejħulu il-preseppju kaotiku għax tant ikollu affarijiet geġwġija ta' pasturi, annimali u aċċessorji li kultant laqas tifhem xi jkun qed jiġri hemmhekk. Sewa, imma hawnhekk id-dilettant donnu ikun irid skuża biex jesprimi dak li hu iħoss għandu jkun marbut mal-miliet. Il-preseppju mekkaniku li jaħdem bil-makkinarju, preseppju minjatura. Fil-faddin ta' minjatura qed tfakkarni ġieli rajt jiena, per eżempju, nofs ġewża. U ġofija ikun hemm pasturi verament irqa, verament xkejknin illi jissimbolizzaw it-twelid ta' Kristu. Interessanti. John of Zgjoża. Biex taħdimhom u tpoġġihom għandek ħafna paċenzja ġifieri il-kbir għandu x-xogħol tiegħu, però l-ċkejken ukoll għandu s-sabar u l-intrigu tiegħu wkoll. Kaġo fliex kien tal-ħġieġ. Ukoll hemm dawn huma kollha forum differenti ta' preżempju. Aħna fil-familja li qegħdin nitkellmu fuq, aħna tal-preżempju nsibu anke l-preżempju mobbli. Dak li jinġar minn post għal ieħor. Normalment il-preżempju aħna mpoġġuh f'post u jibqa' hemmhekk, hawn min anke jpoġġieħu jħalli hemmhekk is-sena kollha mbagħad jikxfu fiż-żmien tal-miliet, però hawn qed ngħidu l-preżempju li jinġar. Għandna preżempju monumentali li jkun mibni b'mod tant kbir u juri bosta xeni u affarijiet ta' interess li jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Hawnhekk kważi anke jkollok pasturi li jkunu qed ta' bniedem sewwa. Preżempju mundan li fih ma tara xejn spiritwali, iżda biss dak li għandu x'aqsam mal-ħajja ta' kuljum. Sa hawnhekk għalkemm hu preżempju, però mhuwiex preżempju miliedi biex niftehmu. Preżempju orientali. Li juri il-ħajja u x-xeni tal-vant. Preżempju oriġinali mill-banda l-oħra juri x-xeni, x-xena ta' twelid ta' Ġesu materjali jew b'mod mhux tas-soltu. Ikun oriġinali fiż-żewġ sensi li qed jurik ix-xena ta' Ġesu. Ġifieri hemmhekk għandek is-sens oriġinali, però ikun oriġinali għaliex minflok pereżempju tal-karta. Right, issibu fejna vjen tal-irħan, per eżempju, jew eżatt. Jew bis-sufarini. Jew bis-sufarini. Right, għandek dak il-materjal mhux tas-soltu. Preżempju panoramiku li fih ikun hemm firxa kbira u ġenerali b'ħafna dettalji ta' djar ħwienet u l-bqija. Hawnhekk jiġifieri il-punt fokali jkun iktar qisu ir-raħal milli l-grotta biex niftehmu. Sewwa għandna l-preżempju plastiku li juri l-ġrajja tal-miliet bluzu ta' pasturi, annimali u aċċessorji li tista' tpoġġihom fejn trid. Il-preżempju profan dana wieħed ukoll li jispira iktar id-dinja soċjali milli il-ħajja spiritwali. Għandna il-preżempju religjuż. Anzi, ukoll nistgħu hawnhekk inżidu il-preżempju li jagħtu tal-mużew, li kien ikun li għadu jkun ħafna żgħir, però għandek dik ukoll bħala idea. Il-preżempju religjuż jispira sentiment ta' dużija, ġifieri hawnhekk l-enfasi tkun fuq l-ispiritwalità tiegħu. Sewa. Għandna preżempju li jista' jkun statiku wkoll, diġà rajna wieħed li jista' jkun mekkaniku, hawnhekk għandna wieħed li jkun statiku, jiġifieri ma jkollu xejn fih li jiċċaqlaq. Ġieli li jinbnew ukoll preżempji storiċi. Juri l-istorja li ġrat u però ma juriex affarijiet barra minn postom. Ġifieri jistikja fuq l-element storiku ta' Betlem, mhux ġifieri biss l-element ta' twelid. U mbagħad dawna qed ġejjin huma interessanti, għandna preżempju teatrali u l-preżempju teatrali għaliex ikun mibni b'tali mod li inti u tħares donnok inti qed tara teatru. Ikun qisu qiegħed fuq park. Fuq park. U it-teatrin għaliex fih jirreċtaw il-partijiet prinċipali tal-ġrajja tal-miliet. Issa dana biżmien kellu jinqata' għaliex kien hemm abbuż ukoll mis-sitwazzjoni, kien hemm anke aspetti ta' indiċenza. Imma bħala kelma, preżempju teatrin, da u koll fil-familja tal-presepju biex niftiemu. Presepju xenografiku li fieħ tistħajlek li tkun qed ħares lejn ix-xena tat-teatru li kollok bosta dettalji u raqqat żgħar mill-ħajja ta' kuljum. Dawn huma l-għamliet u miktar fil-fatt għax hemm ġieli anke min għamel il-presepju spazjali per eżempju, kienet ħaġa interessanti. Però ħaniqfu daqsxejn hemmhekk. Issa barra l-presepju aħna nsibu wkoll il-blata li hija blata li fuqha blata tal-karti, naturalment. Li fuqha kienu ċoj jagħmlu il-bambin b'naġa miegħu. Ġifieri hawnhekk għandek dik il-xejdulu, il-blata. Mal-blata wkoll nistgħu ninkludu il-grotta. Inti kollok għamla ta' presepju dan sewwa kien ikun il-grotta biss bit-twelid ta' Ġesu, pasturi, il-Madonna, San Giuseppe, sewwa baqra, ħmara u naġa. Mbagħad insibu wkoll il-kelma kapanna. Kapanna hija għamla ta' grotta li turi x-xena ta' twelid ta' Ġesu. Iżda flok blat tkun magħmula mill-linja. Allura għandek dik il-isa stalla tal-linja. Mbagħad hemm l-istalla għamla ta' dekorazzjoni għall-artal, ħafna drabi f'għamla ta' stalla jew kapanna li turi twelid ta' Ġesu u kien hemm ukoll stalletta, jiġifieri l-istalla ż-żgħira. Grotta ta' twelid ta' Ġesu. Ħalli nduru daqsxejn għall-pasturi issa. Sawa aħna diġa semmejna l-aġeb li donnu l-aktar popolari. L-aktar popolari, joġobna ħafna donnu, sawa, fatti dejjem hemm taraħ f'dawk li huma tradizzjonali, sawa. Li magħnet il-kelma pastur, sawa, tfisser statwa tat-tafal, ġermen, żgħir b'karattru speċjali li għandu x'jaqsam mal-presepju. Jiġifieri il-pastur irid ikollu funzjoni fil-presepju. Issa mhux bil-fors marbut ma' twelid. Għax meta inti tagħmel pastur kaċċatur bl-iskubetta jew bis-center. Sewa, naturalment dan huwa inkompatibbli ma' żmien ta' twelid. Sewa. Fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm il-pastur tas-solt, għax kien jinxtara solt. Ma anka kien hemm il-pastur snodabli li kontista tbiddillu l-pożizzjoni tiegħu minn sena l-oħra. Right? Kien jiġifieri jimxi. Insibu wkoll pasturi b'difetti esaġerati, daw kienu jissejħu deformi, mit-Taljan. U mbagħad insibu pasturi ħor bħal x'ismu hawn. L-aġeb tal-presepju l-ama ta' Ġeriko, rajċ aktarx li kienu sejħulu bit-Taljan ċieko di Ġeriko. U mbagħad hemm bħala pasturi il-fellaħin, il-bdiew, ar-raja, insomma ir-raħlin dawn sewa. Anka n-nissieġa u ħaddiem oħra tal-idejn jidħlu dawn. Għamla ta' pastur kien għadu il-manekkin. Dana għandek il-korp ta' pastur ma'mul mill-fidferru bl-istoppa miegħu biex bekk jieħu il-forma tal-ġisem ta' pastur u mbagħad wara tlibsu. Bidrab. Jiġifieri id-drab ikun qed jagħmel lill-pastur iktar milli l-għamla. Għandna pastur li jissejjaħ mezzu karattru, jiġifieri pastur Napletan li ma kienx irfinut daqs dawk il-kbar u jkun innaħa ta' quddiem tal-presepju. Hemm pastur li jissemma il-moru, għax daqsxejn iswed, li kien wieħed mis-slaten maġi, l-iswed, sewa. U mbagħad għandna pastur ieħor li kien jissejjaħ Pezzente. Pastur Napletan li juri li kien wieħed ta' min jistkerħu, kien wieħed iżjiż. Dan jiġifieri il-pastur miskin qed jagħmel. Da sapruħ ukoll fil-presepju. Fil-presepju ukoll. Sewa. Issa, Kelma importanti għax iktar qudiem sa niġu bżonna hija l-kelma Santon. Santon huwa pastur, kif kienu isibuh Marsilja u Provence. Iġifieri Santon huwa pastur ta' Marsilja. Issa, wara li rajna dawn il-pasturi, ħalli nimxu daqsxejn biex naraw in-nies li jaħdmu il-pasturi. U in-nies li jaħdmu il-pasturi huma diversi sewa u tradizzjonalment kien hemm bosta li kienu jaħdmuhom, issa naturalment illum l-affarijiet imbidlu. Right? Pereżempju, insibu l-animalista, l-artist li kien jispeċjalizza fil-produzzjoni ta' modelli ta' annimali għal preżempju. U dana kien jissejjaħ animalista, ġifieri kien jintefa' biss fuq l-annimali, in-naċ, il-baqar, il-ħmar. U mbagħad hemm il-ċererista li m'għallem li jagħmel statwi, bambini jew xogħol ieħor ta' finimenti kollox tax-xema. Il-figurinaru li m'għallem li kien jagħmel il-pasturi napletani, figurinaru naturalment hija dialetta li dik figura, figurinaru. Il-gastronomu, l-artist li għamil kull xorta ta' modelli ta' ikel bħal nejdu aħna biċċitta l-laħam, ħut, sarzettu, l-pijar, xi preżempju, sewa. Intaljatur, l-iskultur li għamil il-pasturi tal-injam, jew għatta xi faċċata ta' xi artal li juri ix-xena tan-nattività. Għandna il-pajżista, l-artist li kollu fiħsiebu li pinġi ix-xena tal-preżempju. Naturalment pasturaru, dak li jaħdem il-pastur immod ġenerali. Presepista, il-bniedem li jipproġetta u jibni il-preżempju, ġifieri presepista ġejja minn preżempju. Issa, l-ewwel għad il-kelma Santon li hu pastur ta' Marsilja. Dak li kien jagħmilhom jissejjaħ Santonier li kien li m'għallem li jagħmel dawn is-Santons. Hemm l-istrumentalista, il-bniedem tas-sena li kellu fiħsiebu li jagħmel strumenti tad-daq għal idejn il-pasturi. Ix-xenografu, ir-raġel li joħloq mhux biss id-dera ġenerali ta' preżempju iżda wkoll dawk l-aċċessorji bħad-dawl, moħbi, il-kwinti, il-portieri, il-pavoljuni, jiġifieri hawnhekk jidħol kważi l-elektriċin ukoll. Ġifieri jkun parti minnu. Iħaddem ħafna nies biex ngħidu hekk qisu dan il-preżempju. Jinvolvi ħafna nies. Però ħafna drabi dawn isiru minn persuna waħda. Tad-dar iva. Tad-dar. Tad-dar iva, jew nkella minn nies tad-djar. Tal-familja stess forsi. Però għawe din nitkellmu aħna fuq dawn li tinżix li anka għaw soċjetà għaw Malta u koll. Laqda ħabib tal-preżempju. Eżatt, u dawna forsi jinqdew b'xuħut minn dawn in-nies ukoll. Forsi jispeċjalizzawhom ukoll fuq dawn il-kategoriji differenti. Ħanejlek nagħmel mod jien inkun irid nagħmel preżempju, irid nagħmlu bid-dawl. U jien ma nifhemx fid-dawl. Però inti dilettanta wkoll tal-preżempju u niġi ngħidlek silejna jagħmel li daqsxejn id-dawl, allura inti qed tifhem għandek dak ix-xogħol. Naturalment, kif għadt inti ħafna minnhom isiru minnhom stess. Però mhux kulħadd jaħdem il-pasturi. Titmur għand min jaħdem il-pasturi. Mhux kulħadd jagħmel l-ilbies il-kostumi tal-pasturi li jkollu bżonn, qed tifhem? Inti donnok tmur għand ċerti nies differenti skont il-bżonn li għandek. Ekku. U mbagħad inti kemm taqgħodhom. Però tinsix ukoll li dak li qed ngħidu aħna fil-familja tal-preżempju, dan il-kliem kollu, ħafna minnu ġej mill-li modi. Ħafna minnu ġej mill-li modi, għaliex fil-li modi iva, dawn kienu snajja partikolari. Naturalment ma kienu xikunu biss fuqhom, kien ikollhom affarijiet oħrajn, però fil-żmien tal-miliet, fil-żmien tal-istaġun, kienu jinxtieħtu fuq dak l-aspett. Però interessanti wkoll kif din it-tradizzjoni tal-preżempju baqgħet daqstant ħajja anka fostna. Jiena naħseb li l-preżempju huwa l-unika ħaġa li ħadd ma jilmenta kontrih. l-unika ħaġa tradizjonali li baqgħet toġob u kull ħadd jieħu gost biha. Biss għandek il-gost, jiena niftakar fit-tfuliti kuna nieħdu gost minn sena għall-oħra nagħmluh pereżempju kont tibda taħdmu minn xi tliet xhur qabel u dik il-ħabta kien isir bil-kolla tal-mastu d-daxxa li trid issaħħana u tħolla. Ħalli mbagħad tibbies meta inti tisboħ meta tisboħ il-karta, mbagħad tibbies dik u jiġu l-blat. Jiġifieri għandek dik il-gost. Issa, illum hawn preżempju tixtrihom lesti biex issibhom. Ma ikunu ta' barra sewa, però għandhom aspetti sbieħ ħafna. Jiġifieri iva, baqa' popolari ħafna. Għax huwa pożittiv ħafna. Anke bħala pastur issib kull forom, kull għamla, kull karattru li trid. U anka kull razza, għax anka ġili ta' Rom orientali, anka la kulur differenti. Tifhem? Iva, għandek dawn il-varjetajiet kollha. L-aħħar ħaġa forsi fil-ftit sekondi li fadlilna, mal-preżempju, la hemm dawk il-ħaddiema kollha, naturalment għandhom l-għodda, għandhom ħafna għodda sewa, u mal-għodda nistgħu nsemmu ċerti affarijiet li jużaw għazzeba, per-reżempju għanna l-kelma primitura li hija interessanti. Primitura hija l-ewwel passata zeba fuq pastur u wara li tinxef jagħtu fuqha. Iż-żeba bil-lewl mixtieq dak li forsi aħna ngħidulu l-undercoat. Ftehna? Kienet issejjaħ primitura. Semmejna wkoll stoppa bħala il-materjal li jintuża biex iħaxnu l-korp tal-manekin. U hekk b'dak it-tarif verament interessanti llum fuq il-ġajja ta' preżempju niġu fit-tmiem dan it-tmiem programm fis-sensiela l-ġajja wara l-kelma, nistednukom biex tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtuna, insellmulkom.